گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 326. این برنامه با همکاری پوران، قوامی و مجید نجاهی تنظیم گردیده. آهنگ در ماهور از شیدا، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از کیومرث وثوقی، غزل از رهی معیری، گویندگان آذر پژوهش، نورالدین ثابتیمانی. زرویت دسته گل میتوان کرد، زمویت شاخ سنبل میتوان کرد. دلم صد پاره شد هر پاره نالان، که از هر پاره بلبل میتوان کرد. خوشا و خرما وقت حبیبان، به بوی صبح و بانگ عندلیبان. Thank you. خوشا و خرما وقت حبیبان به بوی صبح و بانگ اندلیبان. نصیب از عمر دنیا نقد وقت است، مباشه هوشمند از بی نصیبان. بهار می گذرد، بهار می گذرد، خیز دست بهار می گذرد، خیز دست دل برگیر، به پا thank you. آن که باد سبا آن که باد سبا چنگ زد به دامن سر تو نیز دامن اون سر به نیز دامن اون سر به ناز پرورگی تو جام اگر در نیامد از حال ز دست یار پری دست یار پری چهره جام دیگر ببوس از سر اون سر به سیم تن تا پای به پای او چو رسی این رویه سرگیر جا به پای او چو رسی این رویه اثر بهار می گذرد، خیز و دست دل برگیر. بهار می گذرد، خیز و دست دل برگیر. به پای لاله و گل دور عشرت از سر گیر. کنون که باد بهاری گرفت دامن سرو، تو نیز دامن آن سرو ناز پرور گیر. به یک دو جام اگر در نیامد از پا عقل، به یک دو جام اگر در نیامد از پا عقل، ز دست یار پری چهره جام دیگر گیر. به بوس از سر آن سر به سیم تن تا پای، به پای او چو رسی کار بوسه از سر گیر. ای زلف سرکجت، ای زلف سرکجت، همه چی چی شکن شکن، همه چی چی شکن شکن. Thank you. جانم کار نداریم، جانم کار نداریم، طبیب کار نداریم، طبیب کار نداریم. رنگارنگ، برنامه شماره 326.